Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianoși vă prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la Jurnalul de Prânz! În Joia Mare, președintele Klaus Iohannis anunță întrebările la referendumul pentru justiție. Sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție? Apar și primele reacții critice, întrebările au fost formulate prost și referendumul ar putea fi irosit. A lăsat cale liberă acțiunii parlamentare. Nu avem garanția că Parlamentul însuși votează în interesul public sau în interesul personal. Predare de ștafetă la Ministerul Justiției. Ana Birchel a preluat ca interimar funcția de la Tudorel Toader. A fost o discuție foarte agreabilă, am servit o cafea, sigur că noi ne cunoaștem foarte bine. Iar ministrul transporturilor a intrat în anotimpul inspecțiilor. De data aceasta a ajuns la aeroportul Otopeni. Scări regulante nu funcționează, n-au funcționat toată săptămâna, este o mizerie incalificabilă în băi. Cum vă spuneam, suntem în Joia Patimilor. Credincioșii ortodoxi și greco-catolicii sunt așteptați la denia celor 12 evanghelii. Înainte de subiectele pe larg, să aflăm cum va fi vremea. Vremea se încălzește, vor fi temperaturi maxime cuprinse în general între 18 și 28 de grade, vor fi mai scăzute pe litoral până la 12-15 grade în stațiuni. Averse și descărcări electrice sunt așteptate după amiază în zonele de munte, vântul e mai puternic în Banat, Dobrogea și Moldova. Zi frumoasă și caldă în București, cerul este variabil, maxima 22 de grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Ascultați știrea momentului, acum la Europa FM. Au fost făcute publice întrebările la referendumul din 26 mai privind justiția. Președintele Iohannis a semnat decretul pentru organizarea consultării populare. Vor fi două întrebări, iar alegătorii sunt invitați să răspundă cu da sau nu. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a administrației prezidențiale, Mădălina Dobrovolski. 1. Sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție? 2. Sunteți de acord cu interzicerea adoptării de către guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare și cu extinderea dreptului de a ataca ordonanțele direct la Curtea Constituțională? La ora 19, Klaus Iohannis va susține o declarație de presă cu privire la referendumul convocat pe 26 mai, a mai anunțat purtătorul de cuvânt al președintelui. Și o primă reacție critică, întrebările au fost formulate prost și astfel președintele Klaus Iohannis irosește acest referendum, apreciază jurnalistul Liviu Avram de la Cotidianul Adevărul. Președintele a decupat din toată problematica, chestiunea cu amnistia și grațierea, despre care oricum nu se mai vorbește de un an și jumătate, a decupat chestiunea cu ordonanțele de urgență în domeniul penal, dar a lăsat cale liberă acțiunii parlamentare. Nu avem garanția că Parlamentul însuși votează în interesul public sau în interesul personal. Un elev care a participat la Olimpiada Națională de Matematică a murit azi noapte la Timișoara după ce a căzut de la etajul 4 al hotelului din Hunedoara în care era cazat. Astăzi, la festivitatea de premiere, s-a păstrat un moment de reculegere în memoria sa. Transmite Mona Lizehin. Minorul în vârstă de 13 ani era elev la un liceu din Galați. Venise la faza națională a Olimpiadei de Matematică ce s-a desfășurat în județul Hunedoara. El era însoțit de tatăl său. Copiii scăpaseră de emoțiile concursului și aseară se aflau în hotel, pe hol. Din nefericire, minorul se pare că s-a dezechilibrat și a căzut de la înălțime, de la balustrada scării, de la etajul 4 al hotelului. Imediat a fost transferat la Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara. Cu traumatism cranian grav. Medicii l-au stabilizat și au decis transferul la o clinică din Timișoara. Din păcate, azi noapte băiatul a decedat. Astăzi se încheie Olimpiada de Matematică, iar toți concurenții au păstrat un moment de reculegere în memoria sa. Din Hunedoara, Mona Lizehin, Europa FM. Un student a căzut tot de la etajul 4 al unui cămin al Universității Tehnice din Iași. S-a întâmplat aseară. Iar azi doctorii spun că studentul în anul întâi ar fi consumat marihuana și riscă să rămână într-un scaun cu rotile toată viața. Silvia Kraus. Băiatul născut în Copălău, județul Botoșani, era student în anul întâi la Facultatea de Mecanică. Aseară s-a dus într-o altă cameră de pe palierul căminului. Acolo s-a întâlnit cu un coleg care făcea curat. La un moment dat, colegul s-a dus să ducă gunoiul, iar când s-a întors, nu l-a mai găsit în cameră pe botoșenean. Acesta căzuse de la etajul 4 al căminului, iar trupul a fost descoperit de un paznic care a sunat la 112. Inițial s-a crezut că era beat, dar analizele au confirmat că studentul consumase marihuana. Botoșeneanul a ajuns la terapie intensivă cu politraumatisme severe. În cazul în care va supraviețui, spun medicii, studentul va rămâne paralizat pe viață. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Predare de ștafetă azi dimineață la Ministerul Justiției. Iana Bircea l-a preluat ca interimar funcția de la Tudorel Toader. De acum, fost ministru, Tudorel Toader a precizat că i-a predat dosarele cu probleme celei care de azi i-a luat locul. Aveam pe birou pregătite de ieri, pe de o parte dosarul de acum 2 ani și de predare, pe de altă parte dosarul de astăzi cu problemele de la minister și domnia sa le-a preluat. A fost o discuție foarte agreabilă, am servit o cafea, sigur că noi ne cunoaștem foarte bine și exprim convingerea faptului că va continua ceea ce am dus până în prezent la minister. Ana Bircea, vizibil tensionată, a cerut presei să-i dea un răgaz, să citească dosarele și abia apoi va răspunde la întrebări. Vă rog frumos să mă înțelegeți că în această perioadă voi citi tot ce mi s-a predat și cu siguranță sunt la dispoziția dumneavoastră în perioada următoare. V-am rugat și eu știți că sunt un om al dialogului. Am făcut această scurtă declarație de presă din respect față de dumneavoastră și opinia publică. Vă mulțumesc mult, Paște binecuvântat și să ne revedem cu bine. Mulțumesc! Și în această vreme, ministrul transporturilor a intrat în anotimpul inspecțiilor, de data aceasta a ajuns la aeroportul Otopeni. A fost supărat de zidurile crăpate, de igrasie, a văzut și scări rulante defecte și mizerie în băi. Așa că a decis să-i ceară demisia șefului de la aeroportul Henri Coandă. Răzvan Cuc a publicat pe pagina sa de Facebook un film cu vizita făcută la aeroport. Mihai Bucureștean are detalii. Dis de dimineață, Răzvan Cuc a luat la pas aeroportul din Otopeni. Am fost sesizat pe tot parcursul săptămânii de către cetățenii români care se întorc în România. Prima problemă, scări rulante și lifturi defecte. Una dintre scări nu funcționează, deci oamenii practic care vin cu bagaje, oamenii în vârstă, oamenii care au probleme, oameni care se întorc de la muncă în România, sunt privați de acest drept. Nici afară lucrurile nu stau prea bine, sunt ziduri crăpate, susține ministrul transporturilor. Înapoi în interior, Răzvan Cuc a dat nas în nas cu mirosul și mizeria din toaletele aeroportului. Este o mizerie incalificabilă. La intrarea în aeroport, ministrul a observat că mai mulți pasageri așteptau pe trepte, pe bagaje, în lipsa scaunelor. La finalul inspecției, ministrul transporturilor s-a decis. Răzvan Cuc a solicitat Consiliului de Administrație al companiei demiterea șefului aeroportului Otopeni. Mint fără să clipească. Compania de autostrăzi a inaugurat, de fapt, anul trecut doar 60 de kilometri de drum de mare viteză. Sunt datele prezentate astăzi de Oficiul Național de Statistică. În decembrie, cabinetul Dăncilă a anunțat că ne-a oferit 100 de kilometri noi de autostradă. În lumea reală, multe drumuri rămân în continuare de pământ. Teodor Tiță. La sfârșitul anului 2018, comparativ cu finalul anului 2017, lungimea autostrăzilor a crescut cu 7,9%. Acest lucru înseamnă că s-au dat în folosință doar 60 de kilometri noi de autostradă, arată Institutul Național de Statistică. În decembrie, guvernanții spuneau că ne-au oferit 100 de kilometri de drum de mare viteză. De fapt, un tronson de 43 de kilometri nu era gata, după cum declara șeful companiei de autostrăzi, Narcis Neaga, pentru DC News. Lugoș-Deva, loturile 3 și 4, care împreună totalizează aproximativ 43 de kilometri, pe 40 de kilometri asfaltul este gata. Este pus, marcajul este făcut, au rămas 3 kilometri în discuție. Așadar, tronsonul de 43 de kilometri se raportează pentru acest an. Cu alte cuvinte, guvernanții l-au numărat și anul trecut, dar îl numără și în 2019. Ce spunea Narcis Neaga despre anul acesta? Trafic, noi sperăm cam 116 de kilometri. În acest timp, românii au doar 40% de drumuri județene modernizate și doar 38% dintre drumurile comunale pietruite. Drumul de pământ rămâne baza în România lui 2019. Ești pilă de partid, primești un loc călduț, cel numit la conducerea agenției Agenției Naționale a Medicamentului a picat admiterea la farmacie. CV-ul lui Marius Șișun, vârstă de 36 de ani, rămâne un secret. Nimeni nu spune ce pregătire are pentru acest domeniu. Este celebru, în schimb, pentru faptul că a promovat detoxifierea cu sucuri de castravete. O investigație realizată de jurnaliștii Recorder.ro și rezumată de Ana Stanciu. De câteva luni, în fruntea Agenției Naționale a Medicamentului se află Marius Daniel Șișu, despre care nu se știe mare lucru. Și asta deoarece el a încercat să șteargă puținele urme care existau despre biografia sa. Însă o anchetă realizată de Recorder.ro a descoperit că în iulie anul trecut, numele lui apărea pe lista candidaților respinși la examenul de admitere al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova. În ciuda acestui rezultat, Marius Daniel Șișu a ajuns să conducă Agenția Națională a Medicamentului. Acesta are însă o legătură cu industria farmaceutică, pentru că a deținut câteva farmacii în Craiova, cu datorii acumulate de-a lungul anilor de peste 20 de milioane de lei la bugetul de stat. Mai mult, pe internet a circulat un filmuleț în care Marius Daniel Șișu apărea într-un halat de baie și făcea reclamă la sucuri de detoxifiere. Clipul a fost ulterior șters de pe internet. O posibilă explicație a ascensiunii sale în fruntea ANM ar fi apropierea de Adriana Cotel, care la rândul ei este o apropiată a lui Darius Vâlcov. În toamna anului trecut, Cotel a fost numită șef al Agenției Naționale a Medicamentului și l-a luat pe Șișu în funcția de consilier. Câteva luni mai târziu, Cotel a fost promovată în fruntea CNAS, iar Șișu a devenit șeful Agenției Naționale a Medicamentului. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Credincioșii ortodoxi și greco-catolici din toată țara sunt așteptați astăzi la slujba cunoscută ca Denia celor 12 Evanghelii. În cadrul acestei slujbe, preoții citesc cele 12 Evanghelii, fragmentele în care sunt prezentate patimile lui Iisus Hristos. Iar Sfânta Cruce este scoasă în mijlocul bisericilor. Sonia Teodoriu. Credincioșii participă simbolic la arestarea, judecarea, condamnarea, batjocorirea și răstignirea Mântuitorului. La slujba din Joia Mare, în biserici, se citesc texte din scriptură care comemorează întâmplări biblice, precum spălarea picioarelor sau cina cea de taină. În altarul fiecărei biserici se găsește crucea răstignirii, lucrată în lemn pe care este pictată răstignirea lui Iisus Hristos. Numai în Joia Mare preoții au voie să scoată această cruce din altar după ce citesc Evanghelia a cincea a Sfintelor Patii. Sfânta Cruce este purtată pe umeri de preoți, simbolizându-l pe Iisus care și-a cărat crucea pe Golgota. Este așezată în mijlocul bisericii și se cântă troparul răstignirii. Sfânta Cruce rămâne în mijlocul bisericii până în Vinerea Mare, când credincioșii trec pe sub masa pe care stă crucea. În mod simbolic, ei coboară în mormânt împreună cu Hristos pentru ca mai apoi să învie împreună cu El. CFR anunță că va suplimenta trenurile din București spre litoral și spre stațiunile montane pentru mini-vacanța de Paște și 1 mai. Chiar și așa, biletele s-au vândut și urmează tradiționala înghesuială din vagoane. Evident, se vând și tichete fără loc, după cum relatează Liliana Nicolae. 13 perechi de trenuri vor merge spre litoral și 18 spre Valea Prahovei. Potrivit purtătorului de cuvânt al CFR Călători, Adrian Vlaicu, cererea a fost foarte mare și pe aceste rute deja nu mai sunt bilete cu locuri. Se vor vinde însă și bilete fără locuri. CFR precizează că pentru a asigura transportul pentru principalele destinații turistice, a pus în circulație toate locomotivele și vagoanele disponibile. Pentru evitarea aglomerației din gări, CFR mai recomandă pasagerilor să-și cumpere bilete din timp. În plan extern, astăzi are loc întâlnirea dintre Vladimir Putin și Kim Jong-un. Liderul de la Moscova l-a primit pe omologul său nordcorean într-un centru universitar de pe insula Ruski din Vladivostok. Mihai Bucureșteanu. Vladimir Putin l-a întâmpinat pe liderul nordcorean Kim Jong-un, care se află în prima sa vizită în Rusia la Vladivostok, în estul țării. Am încredere că vizita dumneavoastră va ajuta la o mai bună înțelegere a modului în care putem soluționa situația din peninsulă, a declarat Vladimir Putin potrivit BBC. Iar liderul de la Fenian speră că întâlnirea să fie una foarte utilă în ceea ce privește dezvoltarea relației dintre cele două țări, pe care le leagă o lungă prietenie și istorie. Cei doi vor discuta despre eforturile politice și diplomatice pentru a soluționa problema nucleară din peninsula coreeană. Este prima întâlnire a liderului comunist cu un șef de stat străin după cel de-al doilea summit cu președintele american Donald Trump din februarie, o întâlnire cu un eșec răsunător. Schimburile comerciale dintre Coreea de Nord și Rusia au scăzut anul trecut cu peste 56% din cauza sancțiunilor impuse de administrația de la Washington. Jurnalul de prânz continuă cu știrile din sport. Tudor Ciurescu. Bun găsit! Astra este prima finalistă a Cupei României la fotbal. Giurgiuvenii au remizat pe teren propriu cu liderul Ligii 1 CFR Cluj 2-2 după ce câștigaseră prima manșă cu 3-1 în deplasare. Astra a condus cu 2-0 aseară, marcatori Butean din lovitură liberă și Alibec din penalti. Echipa lui Dan Petrescu a redus diferența înainte de pauză prin Costache și același jucător a egalat în minutul 66 la scurt timp după ce Deac a ratat o lovitură.